เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งดังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกเป็นประจำทุกวันท่านผู้ฟังเป็นการเปิดสถานีข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมรับอรุณเพื่อที่ให้ได้ฟังธรรมะเป็นสิ่งแรกเริ่มของวันเป็นสิ่งแรกเริ่มของสัปดาห์เพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันท่านผู้ฟังคุ้มกันจิตจากกระแสความกดดันจากเหตุคือเจ้าตัณหาราคะอวิชชาพวกนี้มันสร้างเป็นกระแสกดดันทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ได้เราจะต้านกระแสทวนกระแสนี้ให้มีภูมิคุ้มกันได้จิตใจเราต้องมีธรรมะมีความเข้าใจให้ถูกต้องมันมีความเข้าใจถูกต้องมีธรรมะแล้วเราจะทวนกระแสได้เอาแล้วเราจะมีความเข้าใจให้ถูกต้องจิตใจมีธรรมะได้อย่างไรการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมนี่แหละช่วยได้ท่านผู้ฟังเป็นเหตุโดยตรงเลยเมื่อเรามีการฟังธรรมนำธรรมะที่ได้ฟังนั้นปฏิบัติให้ได้เป็นอย่างนั้นมีความเข้าใจเกิดขึ้นนำเข้าสู่ในหัวใจเราแล้วมีความเข้าใจอย่างดีแล้วอันนี้เป็นภูมิคุ้มกันได้เราฟังไปบางเรื่องก็เข้าใจบ้างบางเรื่องก็ไม่เข้าใจบ้างใช่ไหมเรื่องที่เข้าใจก็ดีทำความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นไปเรื่องที่ยังไม่เข้าใจเราก็พยายามฟังพยายามใคร่ครวญต่อไปมันก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นได้มากขึ้นตามลำดับไปอันนี้เป็นการดีอย่าเพิ่งไปท้อแท้ท้อถอยว่าโอ้บางเรื่องก็ไม่เข้าใจสับบางคำก็ไม่รู้มันก็ไม่ได้ไม่รู้ทุกคำไหมแต่บางคำมันก็รู้และที่รู้นี่ก็รู้ส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่าไม่ใช่พูดภาษาต่างประเทศก็พูดภาษาไทยเรานี่แหละคำที่เรารู้เราก็เข้าใจตรงส่วนนั้นไปคำที่เรายังไม่รู้เราก็ยกไว้ก่อนไว้ค่อยมีความรู้เพิ่มขึ้นก็ค่อยทำความเข้าใจไปแล้วถ้าบอกว่าไม่เข้าใจตรงไหนต้องการคำอธิบายใดๆท่านก็สามารถเขียนมาถามได้โดยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งมาที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.comPuredhamma.com แต่ที่ต้องมีการถามมีการให้ข้อมูลหรือว่ามีการทำความเข้าใจให้ถูกต้องเนี่ยเพื่อที่ว่าไม่ให้ความรู้หรือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะกลายเป็นงูพิษกับการปฏิบัติของเราอันนี้พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้แต่เตือนไว้ถึงการที่ถ้าบอกว่าเราเข้าใจธรรมะไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นงูพิษการที่เราเข้าใจโดยอัตถะก็ตามโดยปยัญชนะก็ตามเข้าใจไม่ถูกต้องตามความหมายของผู้ที่เขาอธิบายธรรมะเอาไว้นี่การเข้าใจไม่ถูกต้องตามความหมายของเขาเนี่ยอันนี้มันทำให้เป็นงูพิษนะพิษมันก็จะเริ่มซ่านไปละก็จะเริ่มพ่นออกมาทางปากบ้างพ่นออกมาเป็นมิจฉาทิฏฐิบ้างแต่เมื่อใจมันบิดเบี้ยวไปแล้วนะวาจาก็เป็นมิจฉาวาจาไปการกระทำก็เป็นมิจฉาต่างๆเกิดขึ้นตามมานั่นเป็นเพราะว่าเข้าใจยังไม่ถูกแต่จึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกทั้งบทด้วยนะบทนี้หมายถึงบทเพียรชนะทั้งโดยอัตถะคือความหมายด้วยแต่เมื่อเข้าใจถูกทั้งสองอย่างนี้นะมันถึงจะเรียกว่าสิ่งนั้นไม่เป็นงูพิษเข้าใจนี่คือจำได้แล้วใช่ไหมก็เข้าสู่หัวใจโดยการปฏิบัติโดยการทำให้เกิดขึ้นนะคำหนึ่งท่านฟังที่คิดว่าอาจจะยังมีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันอยู่และทำให้เกิดเป็นงูพิษในบางสถานการณ์จึงอยากจะนำคำนี้มาอธิบายกันให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคำที่ว่านี้ก็คือคำว่าพยากรณ์นะคำว่าพยากรณ์ศัพท์คำนี้ในความหมายที่เราเอาไปใช้ที่ใช้กันทุกวันเลยนะท่านผู้ฟังฟังข่าวเนี่ยตอน7โมงเช้าเดี๋ยวเขาบอกละกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันที่23มีนาคม แต่เขาก็จะบอกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นตรงนี้เวลานี้จะมีฝนที่นั่นที่นี่อากาศอุณหภูมิจะประมาณเท่านั้นเท่านี้ในตามที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นั่นคือเป็นการคาดการณ์ในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นนี่คือในความหมายที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีพยากรณ์อากาศซึ่งในคำนี้เนี่ยมันตรงตัวเลยท่านฟังเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีแล้วพยากรณ์นี่ก็ยังใช้ในเรื่องอื่นๆเช่นว่าคุณไปหาหมอดูแล้วเขาก็จะบอกว่าพยากรณ์ว่าคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือพยากรณ์ว่าคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาชาติที่แล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ชาตินี้จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้ต่อไปอาจจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้คือลักษณะการพยากรณ์หรือว่าใช้ในความหมายที่เราหมายถึงว่าการคาดเดาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปว่าคาดเดาว่าอันนี้จะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งในคำนี้ท่านผู้ฟังเรามาทำความเข้าใจกันให้ลึกซึ้งนิดหนึ่งว่าในความหมายของคำว่าพยากรณ์เนี่ยที่มาจากศัพท์เดิมในภาษาบาลีเนี่ยเขาใช้ความหมายกันอย่างไรถึงจะถูกต้องแต่เพราะว่าคำนี้ถ้าเราดูจากรากศัพท์เนี่ยจะสามารถแยกศัพท์กันได้หลายอย่างแหละนักเรียนที่เขาเรียนภาษาบาลีเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์ศัพท์ว่าศัพท์นี้มีรากศัพท์อะไรมีคำนำหน้ามีคำต่อท้ายอย่างไรแต่ซึ่งเราดูที่คำนี้เราจะพบว่ามีรากศัพท์คำหนึ่งที่สำคัญมากเลยจึงเป็นเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยต้องมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคำว่าพยากรณ์เนี่ยมาจากรากศัพท์ของคำว่ากระและซึ่งหมายถึงการกระทำนะเป็นการกระทำที่กระทำมากกระทำบ่อยกระทำจนชำนาญกระทำจนมีความแคล่วคล่องมีความรู้ในเรื่องนั้นอย่างเต็มที่จึงสามารถพยากรณ์ได้นี่คือความหมายของคำนี้นะตามศัพท์เดิมที่เขาใช้กันเนี่ยจะต้องหมายถึงอย่างนี้ตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะพยากรณ์คำตอบของคำถามใดคำถามหนึ่งที่เขาชงมาถามเนี่ยจะตอบให้เป็นธรรมะและการที่พระพุทธเจ้ามีความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันเป็นผลของสิ่งที่ท่านได้กระทำมาโดยความเป็นภควาโดยความเป็นสัมมาสัมพุทธะโดยความเป็นผู้ที่มีวิชามีจรณะโดยความเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างนี้และกระทำมาโอ้โหไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปแต่มันนานกว่านั้นมากนะและมีการกระทำมาอย่างช่ำชองทำให้คำพูดที่พระพุทธเจ้าพูดออกมาเนี่ยจึงเป็นการพยากรณ์เป็นการที่ได้กระทำโดยแจ่มแจ้งชัดเจนรู้แล้วจึงพยากรณ์ออกมาได้ว่าอะไรว่าตัวฉันนี่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นว่าคนนี้เขาทำอันนี้ทำอันตรายสามารถที่จะทำให้เกิดอกุศลได้จริงการกระทำของคนนั้นเป็นการกระทำที่ดีเป็นกุศลสามารถทำให้ไปสวรรค์เป็นเหตุให้ถึงนิพพานได้จริงและนี่เป็นลักษณะการพยากรณ์เอาตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนนำเปรียบเทียบกับเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองราชคฤห์ที่วัดเวรุวันก็ได้พูดคุยสนทนาตรัสกับอภยราชกุมารถึงเรื่องความสามารถของพระองค์นี่แหละในการที่ช่ำชองในเรื่องของธรรมะเปรียบเทียบกับตัวท่านอภยราชกุมารซึ่งมีความรู้มีความช่ำชองเป็นนักเลงรถแต่ถ้าเราเปรียบเทียบอย่างในสมัยปัจจุบันเนี่ยรถเก๋งคนที่แบบชอบแต่งเครื่องยนต์พวกนักเลงรถพวกที่ชอบซ่อมรถชอบดูส่วนประกอบต่างๆแกะมาดูแกะมาทำวันๆก็ไปอยู่ที่อู่ซ่อมรถเพื่อที่จะคอยดูแต่งรถฉันจะแต่งเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเปลี่ยนเครื่องอย่างไรตรงไหนคือเทอร์โบตรงไหนคือคาร์บูเรเตอร์เดี๋ยวนี้คาร์บูเรเตอร์ไม่มีเปลี่ยนเป็นหัวฉีดไหนระบบไฟฟ้าไหนกล่องควบคุมความจำตรงไหนเป็นโชคอัพแบบไหนระบบส่งกำลังของเครื่องยนต์กับเครื่องล้อหน้าหรือล้อหลังเนี่ยพวกนักเลงรถเนี่ยเขาจะทราบชี้ไปตรงไหนเขาจะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้อะไรแค่มองภายนอกมองแค่ภายนอกของรถเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าอ๋อรถนี้มันรุ่นนี้ นะทําปีนี้นะเครื่องดีเซลหรือเบนซินนะมีความแรงเท่าไหร่นะก็จะทราบด้วยความที่เขามีความชํานาญมีการกระทํามาอย่างดีนะเปรียบเหมือนกับอัปยราชกุมารนี่แหละนะก็มีความช่ําชองมีความชํานาญในเรื่องของรถซึ่งสมัยก่อนนั้นก็คือเกวียนบ้างนะรถที่เป็นเกวียนอันนี้ก็คือหมายถึงว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะใช้ในการที่จะบรรทุกสินค้าทางการเกษตรต่างๆหรือว่าไปค้าขายตามหัวเมืองมันก็จะมีลักษณะเป็นเกวียนอย่างนี้ก็มีหรือเป็นลักษณะเป็นรถอย่างเช่นรถศึกรถม้าอย่างนี้ที่ว่าม้าจะลากไปหรือว่าโคจะลากไปในการที่จะขนสินค้าหรือจะเป็นรถศึกในที่ใช้เข้าในการทำศึกสงครามเนี่ยก็จะต้องเป็นใช้ม้าในการลากไปให้มีความเร็วมีกำลังแต่ซึ่งส่วนประกอบของรถเนี่ยมันจะต้องประกอบกันอย่างดีเนี่ยเพื่อที่จะให้สามารถรับแรงดึงของสัตว์ที่ลากไปรับแรงสั่นสะเทือนแต่เขาก็จะต้องมีเทคนิคในการใส่ลิ่มไม้เป็นต้นมีเทคนิคในการประกอบโครงในลักษณะของโครงเป็นอย่างไรส่วนประกอบต่างๆของรถหรือเกวียนเนี่ยเช่นจะต้องมีทูบแต่ทูบนี่คือหมายถึงว่าไม้ที่จะไปล็อกกันกับสัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะดึงไปข้างหน้านะมีคานมีแปรกมีดุมอะไรต่างๆโอ้เขาจะต้องมีรายละเอียดนะรถล้อตรงล้อนี่สี่ล้อเขาจะเรียกว่าเป็นกรรมในะตรงวงล้อที่กระทบกับพื้นดินอันนี้ก็เป็นกงอย่างเงี้ยซึ่งถ้าชี้ไปตรงไหนเนี่ยคนที่เขาเป็นนักเลงรถนะโดยเฉพาะยิ่งสมัยก่อนนี่การกระทํามันไม่ได้แค่ไปซื้อมาตามร้านเหมือนอย่างที่เราเป็นสมัยปัจจุบันนี้เขาจะต้องเอาไม้มาประกอบเข้าเป็นส่วนๆแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยก็ต้องมีรายละเอียดในการเข้าเล่มเข้าล้อต่างๆกันมีเพลามีกงล้อมีเขียงมีแอกซึ่งรายละเอียดมันเยอะมากท่านผู้ฟังแต่ก็เหมือนกับในสมัยปัจจุบันนี่แหละแต่เวลาคุณจะประกอบรถยนต์เข้าเป็นสักคันหนึ่งเนี่ยโอ้โหคุณจะต้องมีความชำนาญมากช่างนี้จะต้องมีประสบการณ์ในการทำการเข้าเจอปัญหาต่างๆแต่เขาถึงสามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าไอ้เวลารถเสียมาเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่หรือว่าส่วนนี้ของรถอันนี้เป็นอันนี้อันนี้ก็เรียกว่ากงอันนี้ก็เรียกว่ากำอันนี้เรียกว่าดุมซึ่งคนที่สามารถจะทำอย่างนี้ได้ต้องมีความชำนาญความชำนาญนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เขาทำอยู่กับมันอยู่กับมันทำอยู่บ่อยๆจับอยู่แต่สิ่งนี้มีความเชี่ยวชาญเป็นนักเลงรถถึงมีความเข้าใจตรงนี้ได้อันนี้เปรียบเทียบกับกรณีของท่านอัปยราชกุมารที่มีความคลุกอยู่กับรถมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของรถเนี่ยก็สามารถพยากรณ์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเตรียมไว้ก่อนเช่นว่าคือไม่ต้องไปเตรียมว่าถ้าเขาถามอย่างนี้ฉันจะตอบอย่างนี้หรือว่าถ้าเขาถามอย่างนั้นฉันจะตอบอย่างนี้ไม่ต้องเตรียมการไว้ก่อนแต่รู้ได้ทันทีว่าถ้าถามเรื่องนี้มาจะตอบแบบนี้ถามเรื่องนี้มาก็ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เท่านั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นก็มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญเปรียบเทียบกับไปกับการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตอบคำถามของคนอื่นๆว่าเฮ้ยเขาถามอย่างนี้มาในเรื่องธรรมะเราจะสามารถพยากรณ์ตอบกลับไปในลักษณะนี้นั้นๆได้และด้วยความเข้าใจที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระกวาและมีความเข้าใจในเรื่องธรรมะอย่างมากมีความช่ำชองอย่างมากเป็นเพราะว่ามีการกระทํามาอย่างดีเพราะฉะนั้นในคําว่าพยากรณ์เนี่ยอีกความหมายหนึ่งนะที่ใช้ในสมัยพุทธกาลก็คือเป็นเรื่องของการตอบนะการตอบคําถามนี่แหละแต่ก็ถามเรื่องนี้มาคุณจะตอบว่าไงซึ่งในการคําว่าพยากรณ์เนี่ยมันก็มีทั้งพยากรณ์โดยชอบแล้วก็พยากรณ์โดยไม่ชอบแต่ซึ่งถ้าเราจะพูดถึงคําว่าพยากรณ์ในความหมายของการตอบคําถามแต่เขาถามอะไรเราอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราไม่รู้เรื่องนั้นจริงๆเนี่ยเราจะเรียกว่าพยากรณ์ไม่ได้หรอกเพราะว่าศัพท์คำนี้เนี่ยนะมันชัดเจนอยู่ในคำของมันแล้วว่าต้องมีการกระทำที่คุณแบบช่ำชองเป็นอย่างดีในการที่คุณตอบหรือคุณอธิบายเข้าไปเนี่ยถึงเรียกว่าเป็นพยากรณ์ได้แต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องนั้นอย่างดีแต่ไม่มีความชำนาญในเรื่องนั้นไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นก็เรียกว่ามั่วตอบไปก็ตอบมั่วๆตอบมั่วๆนี่ก็คือการพยากรณ์โดยไม่ชอบก็เรียกว่าไม่พยากรณ์โดยชอบในบางเรื่องเราก็ไม่ได้รู้ชัดเจนแค่จำเขาหมายเฉย จำคำพูดของคนนั้นเขาถามอย่างนี้เขาเคยตอบอย่างนี้นะหรือว่าจำคำพูดของพระพุทธเจ้าได้หรือพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ฉันจำตรงนี้ได้แต่ถ้าคนอื่นถามอย่างนี้ฉันก็จะตอบแบบนี้แหละแต่ว่าตัวเองไม่ได้มีความชำนาญไม่ได้มีความเชี่ยวชาญไม่ได้เคยกระทำไม่ได้เคยปฏิบัติในการตอบไปตรงนั้นก็ไม่ชื่อว่าเป็นการตอบโดยชอบไม่ชื่อว่าเป็นการพยากรณ์โดยชอบเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีการกระทำการปฏิบัติให้มันดีให้มันเข้าใจโดยชอบซึ่งไอ้การพยากรณ์ในความหมายที่เราจะตอบหรือว่าเราจะอธิบายหรือในความหมายที่เราต้องการจะคาดเดาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่ใช่การคาดเดาเลยนะท่านผู้ฟังแต่เพราะว่ามีความชํานาญมากคือเป็นการที่เรียกว่ามันเป็นอย่างนี้แน่นอนอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเวลาเขาพยากรณ์อากาศใช่ไหมคือเขาไม่ได้ว่านั่งเทียนเอานะคือเขาไม่ได้นึกเอาแต่เขาต้องมีเครื่องมือไปตรวจสอบเครื่องมือไปตรวจสอบมีดาวเทียมที่ยิงขึ้นไปดูการทิศทางการเคลื่อนที่ของเมฆทิศทางระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์จึงสามารถที่จะคำนวณได้พอจะคาดเดาได้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ซึ่งถึงแม้ว่าเขาใช้เครื่องมือขนาดนี้แล้วเนี่ยการคาดเดาก็ยังมีที่ผิดพลาดได้แต่ตรงนี้เขาจึงเรียกว่าเป็นการคาดเดาแต่ว่าเป็นการคาดเดาที่อาศัยการกระทำและมีกระคือการกระทำและโดยอย่างชำนาญโดยอย่างเชี่ยวชาญปรับปรุงสูตรสมการอะไรที่เขาจะคิดค้นขึ้นมาใส่เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปเพื่อที่จะทำให้การพยากรณ์นั้นมันได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของการพยากรณ์คือการตอบโดยชอบเอาวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าถ้าเขาจะตอบโดยชอบนั่นคือพยากรณ์โดยชอบพยากรณ์โดยชอบเขาต้องผ่านการกระทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วเขาถึงสามารถที่จะพยากรณ์ได้ในกรณีของพระพุทธเจ้าเรายกตัวอย่างไปละหรือว่าสาวกรูปใดรูปหนึ่งในที่มีความสามารถในทางจิตเบื้องสูงในเช่นสามารถรู้อดีตอนาคตมีจตุปปาตญาณมีบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการกระทำโดยชอบเป็นการกระทำอันดีของท่านในที่ท่านมีศีลมีสมาธิจึงทำให้เกิดวิชาความรู้ต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาแต่มีการกระทำโดยชอบนะศีลสมาธิปัญญานี่เป็นเรื่องที่เป็นไปโดยชอบแต่จึงพยากรณ์ได้ว่าอ๋อคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกซึ่งไอ้ตรงที่เป็นเทวดาหรือตรงที่เป็นสัตว์นรกเนี่ยเราไม่ได้เห็นกับเขาด้วยเข้าใจไหมซึ่งเวลาที่เราไม่ได้เห็นกับเขาด้วยเนี่ยเราจึงไม่สามารถตรวจสอบในข้อนั้นได้แต่สำหรับผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จึงใช้คำว่าพยากรณ์แต่เพราะบางทีคนอื่นก็ไม่ได้รู้กับเราด้วยหรือว่าเราไม่ได้รู้กับเขาด้วยที่เขารู้อันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเรื่องเป็นอนาคตนะแต่เรื่องปัจจุบันนี่แหละสมมติคนนี้ตายไปเมื่อวานนี้วันนี้เขาไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเนี่ยเกิดเป็นเทวดาปัจจุบันนี้แหละเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นอนาคตแต่ก็เรียกว่าพยากรณ์ได้เหมือนกันนั่นนี่คือใช้ในความหมายที่เป็นปัจจุบันก็ได้หรือว่าคาดเดาในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่ได้ไปรู้ไปเห็นกับเขาด้วยก็ใช้คำว่าพยากรณ์ได้เหมือนกันและแน่นอนใช้ในเรื่องอดีตด้วยก็ได้นะว่าคุณเคยเกิดเป็นอันนี้มาทราบว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าคนที่เราพูดกับเขาให้ฟังเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้ตามนั้นแต่ที่สำคัญในเรื่องของคำว่าพยากรณ์นั้นก็คือว่าคำพยากรณ์นั้นอาจจะแตกต่างกันก็ได้อยู่ที่การกระทำมาแตกต่างกันเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นที่ป่าโคสิงสารวันท่านผู้ฟังที่เป็นป่าที่สวยงามสง่าภิกษุก็อยู่กันหลายรูปมีท่านพระอานนท์ท่านพระสารีบุตรท่านพระอนุรุทธะเป็นต้นเนี่ยท่านพระสารีบุตรชงคำถามขึ้นแหละว่าป่านี้มันน่าจะงดงามนี่เพราะว่าใครมาอยู่อาศัยและต่างคนต่างก็ตอบคนละแบบท่านพระอนนท์ก็บอกภิกษุผู้เป็นผู้สูตรนี่มาอยู่ที่นี่ถึงจะดีท่านพระเรวัตตาก็บอกว่าต้องมีภิกษุผู้ยินดีในการหลีกเล่นมาอยู่ที่นี่มันถึงจะงามสง่าท่านพระอนุรุทธะก็พูดถึงภิกษุผู้มีทิพยจักษุญาณท่านพระสารีบุตรก็พูดถึงภิกษุที่สามารถเข้าอยู่วิหารสมาบัติได้ตามต้องการแต่ต่างคนต่างความเห็นท่านผู้ฟังเห็นไม่เหมือนกันแต่ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังบอกว่าการพยากรณ์ของเธอทั้งหลายเนี่ยเป็นการพยากรณ์โดยชอบถูกแล้วดีแล้วแต่เพราะอะไรเพราะว่าแต่ละท่านท่านผู้ฟังลองคิดดูท่านพระอนุนเป็นพระหูสูตรแต่ท่านกระทําเรื่องนี้มาอย่างมากและมีความเชี่ยวชาญมีคุณสมบัติของผู้เป็นพระหูสูตรจึงบอกว่าภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรมาอยู่ที่นี่แล้วมันถึงจะงามสง่าแต่ท่านพระเรวัตตาเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในเรื่องของการหลีกเล่นกระทําเรื่องนี้มาอย่างมาก แต่จึงพยากรณ์ว่าภิกษุผู้ที่หลีกเล้นมาอยู่ที่นี่มันถึงจะดีแต่ท่านพระอนุรุทธะเอาโอ้ท่านมีการกระทําในเรื่องของทิพยจักษุมาอย่างมากในมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ท่านก็บอกสิว่าภิกษุผู้มีทิพยจักษุเนี่ยมาอยู่ที่ป่านี้มันถึงจะดีพระพุทธเจ้าบอกว่าการพยากรณ์ของแต่ละท่านแต่ละคนในที่นั้นเนี่ยมันดีแล้วเป็นการพยากรณ์โดยชอบเอาทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสอย่างนั้นทั้งที่ต่างความเห็นกันเพราะว่าคำว่าพยากรณ์นั้นหมายถึงการที่เขาเหล่านั้นได้กระทำแล้วโดยชอบแต่ละท่านมีการกระทำในเรื่องนั้นโดยชอบท่านพระสารีบุตรเนี่ยสามารถเข้าสมาธิออกจากสมาธิมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ท่านก็จึงพูดไปตามความชำนาญความเชี่ยวชาญของท่านแต่การที่ท่านพูดไปตอบคำถามนี้ไปนั่นเป็นการพยากรณ์เพราะมีการกระทำที่ได้ทำดีแล้วเป็นการพยากรณ์โดยชอบแต่ซึ่งคำนี้เราใช้ให้ถูกความหมายนะท่านผู้ฟังเนื่องเพราะว่าหลายคนเนี่ยใช้ไม่ถูกเนื่องตรงที่ว่าไปเที่ยวพยากรณ์ตรงนั้นไปเที่ยวพยากรณ์ตรงนี้โดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้กระทำโดยชอบโดยที่ตัวเองนั้นก็แค่จำเข้ามาโดยที่ตัวเองนั้นยังปฏิบัติไม่ดีด้วยซ้ำแต่เที่ยวไปพยากรณ์ตรงนั้นพยากรณ์ตรงนี้เนื่องว่าธรรมะต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าตัวเองยังทำไม่ดีด้วยซ้ำแล้วก็ว่าคนอื่นกระทบคนอื่นมันก็จึงเป็นลักษณะงูพิษขึ้นมาเอาแค่ง่ายๆเวลาที่เราจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณพูดแค่คำนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะหรือว่าคุณพูดว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมอย่างเงี้ยคุณจะรู้ได้ไงว่าธรรมโมเนี่ยเป็นสวากขาธรรมจริงหรือคุณพูดว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเนี่ยหลายคนก็สวดมนต์อย่างเงี้ยคุณจะรู้ได้ไงว่าหมู่ที่คุณกำลังพูดถึงกล่าวถึงเนี่ยเป็นสุปฏิปันโนจริงแต่ถ้าการกล่าวของเราเนี่ยเป็นการกล่าวแค่ว่าจำมาแต่ไม่ได้มีความมั่นใจความลงใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยการพูดของเราตรงนั้นก็ไม่เป็นการพยากรณ์โดยชอบแต่ว่าถ้าเราจะทำการพูดของเราตรงนั้นให้เป็นการพยากรณ์โดยชอบโดยไม่เป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เคยบอกไว้อย่างนี้บอกว่าถ้าเรามีการฟังธรรมและมีการปฏิบัติธรรมและให้เห็นส่วนที่เป็นความประณีตเป็นความยิ่งขึ้นไปมีส่วนเปรียบเทียบระหว่างธรรมดำกับธรรมขาวแต่ถ้าไม่เราเกิดความแน่ใจเฉพาะธรรมบางอย่างในธรรมะนั้นๆตามที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้เนี่ยเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าตรงนี้คือมีศรัทธานะคือถ้าเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยเราจะมีความมั่นใจแต่ศรัทธาคือความมั่นใจว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยพระธรรมเป็นสวัคคาตะเนี่ยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นสุปฏิปันนะแต่การพูดของเราที่ว่าสวัคคาโตภควตาธัมโมหรือว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเนี่ยก็จะเป็นการพยากรณ์โดยชอบแต่เรื่องมรรคผลนี่ก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่มรรคผลบางคนก็จะพยากรณ์มรรคผลของตัวเองแต่ว่าฉันเป็นโสดาบันบ้างฉันเป็นอรหันต์บ้างในการพยากรณ์ตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ในบุคคลที่อวดอ้างมรรคผลของตัวเองเนี่ยด้วยเหตุอยู่5ประการและนี้ได้เคยตรัสไว้กับท่านพระอุบาลี1อวดอ้างมรรคผลหรือเพราะว่ามีอยู่จริงเอาคำนี้ก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าคำศัพท์นี้บางทีต้องอธิบายกันให้เข้าใจคำว่าอวดเนี่ยหมายความว่าคุณไม่สามารถแสดงให้เขาดูได้เช่นสมมุติว่าถ้าเรามีทองคำเส้นหนึ่งเราก็แสดงทองคำให้เธอโชว์ให้ดูเลยอันนี้คือทองคำแต่กิริยาในการที่เราโชว์ให้เขาดูนี่คือแสดงให้ดูไม่ใช่ว่าเป็นการอวดถ้าเปรียบเทียบกลับมาในคุณธรรมต่างๆแต่ยกตัวอย่างเช่นถ้าในธรรมะวินัยนี้มีวิชาเช่นว่าการรู้วาระจิตคนเป็นต้นอย่างเงี้ยแต่บอกว่าบุคคลที่รู้วาระจิตคนเขาจะแสดงให้ดูแต่เขาก็ทำให้ดูเลยก็ทักคุณขึ้นมาแต่ซึ่งการทักตรงนั้นต้องไม่ใช่มายากล นะแต่ต้องไม่ใช่เรื่องที่แบบอาศัยความคาดเดาหรือว่าเป็นมายากลหรือว่าอาศัยทริคอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คาดเดาได้ถูกแต่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือเรื่องของสมาธิเรื่องของศีลสมาธิทำให้เกิดวิชานี้ขึ้นอันนี้คือแสดงให้ดูการแสดงให้ดูที่ตัวเองมีจริงๆเนี่ยเขาไม่เรียกว่าอวดแต่ก็เรียกว่าแสดงแต่คำว่าอวดนี้หมายถึงว่าบางทีมันไม่สามารถแสดงให้เห็นได้นะเช่นอรหันต์อย่างเงี้ยความเป็นอรหันต์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องมีฤทธิ์มีอะไรแต่หมายความว่าจิตใจนั้นปราศจากกิเลสหรือโสดาบันอย่างเงี้ยคุณไม่ได้จะดูได้ว่าโอ้หน้าตาอย่างนี้เป็นโสดาบันหรือมีการกระทำแบบนี้เป็นโสดาบันบางทีมันดูไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าโสดาบันนี่เขาเป็นกันที่ใจแต่คุณไม่สามารถที่จะปาดเลือดออกมาว่าอ๋อเลือดสีน้ำเงินเป็นโสดาบันแต่สีขาวๆหน่อยก็เป็นอรหันต์ มันไม่ได้ดูกันได้อย่างนั้นแต่จึงแสดงให้ดูไม่ได้แต่จึงได้แต่พูดเฉยๆในการพูดในสิ่งที่ตัวเองมีจริงก็ตามอันนี้เขาก็เรียกว่าอวดตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับท่านพระอุบาลีแต่ว่าคนที่อวดมรรคผลของตัวเองเนี่ยหนึ่งในเหตุ5อย่างนั้นก็เพราะมีจริงๆก็มีจึงพูดขึ้นมาซึ่งบุคคลที่เขาฟังอยู่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเห็นได้ตามที่เราพูดขึ้นมาแต่มันเป็นความจริงนะถึงแม้ความจริงตรงนั้นก็เรียกว่าอวดเหมือนกันเนื่องเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาตรวจสอบไม่ได้แต่เราแสดงให้เขาดูไม่ได้แต่ก็จึงใช้คำว่าอวดพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสกับท่านพระอุบาลีว่าคนที่อวดมรรคผลเพราะมีจริงก็มีแต่คนที่อวดมรรคผลเพราะความรู้น้อยก็มีคนที่อวดมรรคผลเพราะมีความปรารถนาลามกคนที่อวดมรรคผลเพราะเข้าใจผิดก็มีคนที่อวดมรรคผลเพราะว่ามีจิตฟุ้งซ่านมีความวิกลจริตก็มีแล้วก็ที่อวดมรรคผลเพราะว่าเป็นจริงๆก็มีในซึ่งในการอวดตรงนี้ถามว่าที่คุณอวดว่าคุณมีเป็นการพยากรณ์โดยชอบหรือไม่แต่ถ้าเป็นการพยากรณ์โดยไม่ชอบไม่พยากรณ์โดยชอบก็คือตัวเองไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่แต่คิดว่าฉันได้บรรลุแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมะของบุคคลที่น้อมไปนิพพานโดยชอบแล้วก็จะทํากันแต่ยังปฏิบัติในสิ่งที่มีความเสียดแทงต่อคนที่เขาจะน้อมไปในนิพพานโดยชอบเช่นอะไรบ้างเช่นการที่ด่าว่าคนอื่นการพูดทิ่มแทงเสียสีเขาแต่มีความเข้าใจผิดมีความเห็นผิดมีการยกตนข่มท่านอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่มีการตีตนเสมอท่านอันนี้มันคือปฏิบัติไม่ดีแต่เมื่อมีการปฏิบัติมีการกระทํามีกระที่ไม่ดีในการที่คุณพูดจริงใดสิ่งหนึ่งออกมาแต่มันเป็นการพยากรณ์โดยไม่ชอบแต่เป็นการไม่พยากรณ์โดยชอบพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ท่านผู้ฟังเปรียบเหมือนกับคนที่เป็นแผลคนที่เป็นแผลแต่เพราะว่าถูกลูกศรทิ่มตำแล้วก็ลูกศรนี่ก็อาบยาพิษด้วยแต่หมอเขาก็มารักษาโดยการที่เอามีดเปิดปากแผลใช้มีดเนี่ยตัดที่ปากแผลแล้วก็ใช้เครื่องตรวจหาหัวลูกศรเนี่ยดึงหัวลูกศรออกมาเสร็จแล้วก็แต่งแผลให้ดีตรงไหนที่เนื้อมันเละมันย่นมันบวมมันอักเสบแล้วก็ตัดทิ้งบีบออกบีบน้องออกอะไรออกต่างๆแล้วก็ใส่ยาที่จะถอนพิษที่มากับหัวลูกศรใส่ยาที่จะถอนพิษที่เกิดจากการอักเสบแต่ของตัวแผลเองเสร็จแล้วก็ปิดแผลเอาไว้ให้ดีใส่ยาเรียบร้อยละสั่งกับบุคคลนั้นว่าคุณต้องรักษาแผลอย่างดีนะอย่าเที่ยวไปกินของแสลงอย่าให้ถูกน้ำถูกลมถูกแดดแต่อย่าให้เลือดเกลื่อนกลางปากแผลรักษาให้ดีทำความสะอาดแผลให้ดีแต่หมอก็ไปเรียบร้อยคนที่เขาเป็นแผลในตะบูฝังที่หมอมาใส่ยารักษาแผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะรู้ได้อย่างไรนะว่าแผลเขาหายจริงๆมันง่ายมากตะบูฝังคือถ้าเขาเอาตามที่หมอบอกแต่ว่าเอาได้ไม่เต็มที่นะคือเอาเฉพาะตรงที่หมอบอกว่าคุณหายแล้วนะแต่ไม่ได้เอาตรงที่หมอบอกว่าต้องรักษาแผลให้ดีนะไม่ได้เอาตรงนั้นมาใส่ไว้ในใจในการกระทำของเขาแล้วก็จะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบนั่นคือไม่เต็มที่แล้วก็จึงไม่เที่ยวดูแลรักษาแผลให้ดีละไม่ล้างแผลตามเวลาไม่ใส่ยาตามเวลาแล้วก็ไปกินของแสลงด้วยแล้วก็ปล่อยให้ถูกลมถูกแดดแผลก็บวมเป่งขึ้นมาอีกไอ้ที่มันหายไปแล้วมันก็กลับมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดการกระทำโดยไม่ชอบอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบก็เปรียบเหมือนกับบางคนที่คิดว่าตัวเองได้บรรลุอาจจะบรรลุจริงๆก็ได้หรืออาจจะบรรลุไม่จริงก็ได้แต่ว่ามีการกระทําที่ไม่ชอบในอย่างที่ว่านี่แหละเช่นไปทําสิ่งอะไรที่มันจะเป็นการเสียดแทงต่อธรรมวินัยเช่นการด่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันหรือว่าการที่ยกตนข่มท่านที่ตนเสมอท่านเป็นต้นเนี่ยมันก็ทําให้มีความเสียดแทงต่อไอ้สิ่งที่เราเคยคิดว่าเรารู้เราได้แล้วแต่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่หายในการพยากรณ์ของบุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นการที่ไม่พยากรณ์โดยชอบเพราะว่ามีการกระทําที่ไม่ดีในทางตรงข้ามท่านผู้ฟังแต่ถ้าบอกว่าบุคคลนี้เขาเชื่อฟังหมออย่างดีเชื่อฟังหมออย่างดีในทุกๆคําที่หมอพูดหมอบอกว่าหายแล้วแล้วหมอก็บอกว่าต้องรักษาแผลให้ดีอย่ากินของแสลงเขาก็ปฏิบัติตามนั้นทุกอย่างเห็นไหมมีการปฏิบัตินะมีการกระทํามีการกระทํามีการปฏิบัติการกระทําการปฏิบัติของเขาตามที่หมอสั่งแล้วก็ทําให้แผลเนี่ยปิดสนิทเนื้องอกขึ้นเต็มแผลปิดสนิทก็สบายหายอย่างสนิทใจแต่ก็เปรียบเหมือนกับคนที่คิดว่าตัวเองได้บรรลุในขั้นใดขั้นหนึ่ง แล้วก็มีการกระทําที่มันเหมาะสมของคนที่เขาจะมีคุณธรรมก็จะทํากันเช่นการที่มีความเมตตากับบุคคลอื่นๆเช่นการที่เราจะมีความสมัครสมานสามัคคีไม่ยกตนข่มท่านเป็นผู้มีความนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่เอื้อเฟื้อระเบียบเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเชื่อฟังมีจิตที่เป็นมหากตะมีจิตใหญ่มีจิตที่เป็นไปด้วยความเมตตากับบุคคลอื่นๆการกระทําของเขานี่มันดีเป็นการกระทําที่ดีกระทํามีการกระมีการกระทําสิ่งใดที่เขาพูดออกมาเป็นการพยากรณ์ที่โดยชอบได้แต่เป็นสิ่งที่ดีได้และถ้าเรากลับมาดูที่ตัวเนื้อหาอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าพยากรณ์ตนด้วยตนได้เลยว่าคุณเป็นโสดาบันแต่ก่อนนั้นพูดอะไรมาแต่ก่อนนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเหตุอะไรที่คุณจะต้องกระทําเพื่อให้คุณสามารถที่จะพยากรณ์มีการกระทําในที่คุณทําบ่อยๆทํามากๆแล้วคุณจะรู้ได้เลยว่าเราไม่ไปตกนรกแน่นอนแต่สิ่งนั้นคือโสตาปัฏฐานคสีเป็นต้นอย่างเงี้ยในที่พูดถึงว่าเรามีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมมีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์มีศีลนั้นเป็นที่รักของพระอริยเจ้าไม่ขาดไม่ตรุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นต้นเนี่ยใน4อย่างนี้ถ้าเรามีการกระทําชนิดที่ว่าดีมากๆการกระทําชนิดว่ามีความช่ําชองมีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญการกระทําตรงเนี้ยมีคําว่ากระคือกระทําจึงเป็นผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพยากรณ์ได้พยากรณ์ได้เพราะกระทําท่านผู้ฟังให้จําคํานี้เอาไว้เลยพยากรณ์ได้เพราะกระทํามากๆไม่ใช่พยากรณ์ได้เพราะจําได้ไม่ใช่พยากรณ์ได้เพราะคิดเอาเองไม่ใช่พยากรณ์ได้เพราะว่ามีการกระทําที่น้อยไม่ใช่พยากรณ์ได้เพราะว่ามีความฟุ้งซ่านวิกลจริตแต่พยากรณ์ได้เพราะมีการกระทําการกระทําในเหตุตามที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วกระทําอย่างมากกระทําอย่างชํานาญกระทําอย่างบ่อยๆกระทําอย่างชนิดที่เรียกว่าถ้าสับหมูเนี่ยก็สับจนมันเนียนแต่ถ้ากวนดินแล้วก็กวนจนละเอียดหรือถ้าเอากระดาษทรายมาขัดไม้ก็ขัดจนมันเนียนหรือถ้าเป็นช่างทองแล้วเขาก็หลอมทองจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันทองนั้นก็นุ่มทองนั้นก็อ่อนแต่มีการกระทําที่เหมาะสมอย่างนี้การพยากรณ์นั้นเป็นการพยากรณ์โดยชอบได้เพราะอาศัยเหตุคือการปฏิบัติคือการกระทํานั่นเองเวลาหมดจริงๆแล้วต้องระวังในวันนี้การพระเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนถ้าเราจะพึงพยากรณ์พึงพยากรณ์โดยชอบพึงพยากรณ์จากการปฏิบัติดีจากการปฏิบัติชอบของเรานั่นเองเจริญพร